Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati, Krzysztof Zyblewski. Śląsk znów z największą liczbą zakażeń koronawirusem. W całym kraju potwierdzono ponad 500 przypadków. W najbliższy poniedziałek Sąd Najwyższy będzie orzekał w sprawie ważności wyborów prezydenckich. W serwisie też Bitwa Warszawska 15 sierpnia na Stadionie Narodowym. Wyrośnie olbrzymia scenografia. Po jednej i drugiej stronie powstaną okopy. 512 nowych potwierdzonych przypadków koronawirusa, zmarło 12 kolejnych osób. Najwięcej nowych zakażeń jest na Śląsku, 183. Wpływ na to mają ogniska w trzech kopalniach, mówi rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Powtarzamy, że ze Śląska jeszcze do końca tego tygodnia w raportach będzie dość dużo przypadków zakażenia koronawirusem, ponieważ cały czas trwają badania przesiewowe. Zakończyły się badania w Silezji, trwają badania w kopalni Bielszowice, więc musimy się spodziewać, że tych zakażeń będzie w Polsce około 400 do 500. Dużym ogniskiem koronawirusa jest też wesele pod Kędzierzynem Koźlem na Opolszczyźnie. 21 zachorowań i prawie 100 osób na kwarantannie. Na weselu byli mieszkańcy 6 powiatów i goście spoza regionu, mówi Małgorzata Kudałajtis z Sanepidu. Byli też goście z terenu województwa małopolskiego i śląskiego, a także z Niemiec. Także to taki teren rozległy. Łącznie w uroczystości weselnej brało udział 114 osób i spośród tych osób 80 na dzień dzisiejszy zostało przebadanych. U 21 osób stwierdzono zakażenie koronawirusa. Trwa ustalanie, kto jeszcze mógł być narażony. Włochy przedłużyły właśnie stan wyjątkowy. Powodem jest obawa przed drugą falą koronawirusa w Europie. Włosi mają też inny problem. Na Lampedusę przepływają kolejni migranci, którzy w związku z sytuacją są od razu poddawani kwarantannie. Tyle, że z tej kwarantanny uciekają. Koniec lipca miał być we Włoszech końcem stanu wyjątkowego, wprowadzonego jeszcze w styczniu. Premier Giuseppe Conte chce jednak ten stan przedłużyć. Sytuacja w różnych rejonach świata wcale się nie poprawia. To, co dzieje się w naszym sąsiedztwie, we Francji, na Bałkanach czy w Hiszpanii, wymaga od nas czujności, aby wirus nie wrócił również tutaj, do Włoch. Włoski parlament ostatecznie zatwierdził przedłużenie stanu wyjątkowego do 15 października. Rząd chce w ten sposób mieć możliwość wprowadzania ewentualnych czerwonych stref, ale także dobrego przygotowania się do powrotu dzieci do szkół. Sen z powiek spędza włoskim władzom także sytuacja na Lampeduzie. Po chwilowym przestoju znów zaczynają docierać tam nowi migranci. W Rzymie tymczasem na ulicę powraca nocne życie, ale z ograniczeniami. We włoskiej stolicy policja sprawdza, czy młodzież wieczorami nie zbiera się w zbyt dużych grupach i czy nosi maski. Za ich brak grozi nawet kilkaset euro mandatu. Informacje dotyczące sytuacji we Włoszech zebrał Wojciech Cegielski. Na 3 sierpnia wyznaczono termin posiedzenia, na którym Sąd Najwyższy będzie orzekał o ważności wyborów prezydenckich. Do sądu wpłynęło prawie 6 tysięcy protestów wyborczych. Rozpatrzono około 400, mówi rzecznik Sądu Najwyższego Aleksander Stępkowski. W znacznej większości te protesty nie spełniały warunków formalnych, w związku z czym pozostały bez rozpatrzenia. W kilkunastu sprawach protesty wyborcze zostały uznane za zasadne, ale nie mające wpływu na wynik wyborów, a w kilkudziesięciu innych orzeczono, że wprawdzie protest został prawidłowo złożony, ale zarzuty podniesione w proteście były bezzasadne. Na podjęcie uchwały dotyczącej ważności wyborów sąd ma 21 dni od ogłoszenia wyników przez Państwową Komisję Wyborczą. O 9.30 w blisko 3 tygodnie po wyborach prezydenckich dojdzie do spotkania zwycięzcy z pokonanym. Prezydent Andrzej Duda będzie rozmawiał z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Spotkanie w Pałacu Prezydenckim było aranżowane przez ostatnich kilkanaście dni. Płyta Stadionu Narodowego kolejny raz zmieni swoje przeznaczenie. 15 sierpnia wieczorem przeniesiemy się do 1920 roku, kiedy rozegrała się jedna z najważniejszych bitew w dziejach Polski. Szczegóły zna Agnieszka Drążkiewicz. Prawie 7 tysięcy metrów kwadratowych płyty Stadionu Narodowego w połowie sierpnia zmieni się w wielkie pole bitwy. Wyrośnie olbrzymia scenografia. Po jednej i drugiej stronie powstaną okopy polskie i bolszewickie.

Dzień dobry, kłaniamy się, zaczynamy w pięknych okolicznościach przyrody i niepowtarzalnej oczywiście także. 11 minut po 6, Roma Leszczyńska, Michał Jakubik, Marcin Łukawski, mówimy Państwu dzień dobry, kłaniamy się i od razu ostrzegamy, nie ma co owijać w bawełnę, nie ma co udawać. Dziś do 9 audycja tylko i wyłącznie dla osób o bardzo mocnych nerwach. Bardzo, bardzo. Proszę się na to nastawić, proszę się przygotować, a dlaczego tak będzie, no to się wszystko wyjaśni. I to już za kilka minut. 5,5 minuty dokładnie po tym utworze. Ludzie nie powrócą już. Haiku czasu i oczywiście jam do ostatniego akcentu muzycznego. Zapraszamy do Trójki. W skrócie o tym, co nas czeka do 9:08:13 Salon Polityczny. Gościem Beaty Michniewicz będzie wiceminister sprawiedliwości pan Michał Wójcik. A poza tym spotkanie oczywiście z doktorem Tomaszem. On jest totalnie niedoceniony. A ja sobie myślę, że my nie dość, że na niego chcemy wrócić, no bo chcemy. My jeszcze z niego będziemy dużo czerpali. Myślę, że energii. O właśnie. O kim mowa? Proszę posłuchać. 15 minut po 7:00, przed 7:00 urywki z kalendarza. Prawie 1000 osób zarezerwowało już bilety na lot w kosmos, a wśród nich Paris Hilton i Leonardo DiCaprio, więc mogą państwo odpocząć w całkiem miłym towarzystwie. Otóż to, trzeba odpoczywać w miłym towarzystwie. No i właśnie o tym chyba dzisiaj będziemy przede wszystkim rozmawiali w audycji porannej. I nie tylko, bo przez cały dzień. I to jest ten akcent dla osób o mocnych nerwach. Bo dziś będziemy za granicą hen-hen, gdzie jest Iza Woźniak. Sama może powie. Dzień dobry pani Izo. Dzień dobry, kalimera. Kalimera, oczywiście. Co pani widzi przed sobą? Proszę pana, widzę w Hani, jak pięknie wstaje słońce, bo jest coraz wyżej tutaj w porcie, gdzie jestem nad kamieniczkami. Wznosi się powolutku, ale oświetla już całe budynki i morze i powiedziałabym, że jest takie dość bystre. Ja już stoję w okularach przeciwsłonecznych i proszę pana, robię coś takiego teraz. Ciekawe, czy pan rozpozna ten dźwięk? Komary pani zabija. Nie, proszę pana, otwieram krem z filtrem, bo to już czas. Jeszcze nie raz, chciałabym... ja rozpoznam faktor, jeśli można, po dźwięku. Proszę bardzo. 30. Najmarniej, proszę pana, dlatego że nie chciałabym wrócić z tak zwaną służbową opalenizną, bo tylko taką mogę nabyć, bo to służbowy wyjazd. To jest służbowa opalenizna, oczywiście, że tak. Jesteśmy dziś na Krecie i przez cały dzień będziemy w Hani. No i widok na port. Gdyby państwo chcieli zobaczyć ten port, to za chwilę zrobię klik i to się pojawi na profilu Ranek w Trójce. Pozdrowienia. Może zrobimy teraz. O, proszę bardzo. Χαιρετίσματα από τα Χανιά μας, την Κρήτη μας, την Ελλάδα μας και σας ευχόμαστε να έρχεστε ξανά ή για αυτούς που δεν έχουν έρθει στα Χανιά να έρθετε να απολαύσετε το υπέροχο τοπίο μας, την υπέροχη ζεστασιά μας. Τα φιλιά μου σε όλους εσάς, Τρούικα, Πόλσκα Ρέντιο, σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ. Ο, z tego co zrozumiałem, to chodzi o to, żeby służbową opaleniznę przywieźć do Trójki i tam, że Polskie Radio, prawda? No niekoniecznie. Pani pozdrowiła po prostu słuchaczy Trójki bardzo, bardzo gorąco i zaprasza do Hani. Bardzo dziękujemy. Za chwilę połączymy się ponownie. Dziś przez cały dzień, nie tylko o poranku, będziemy na Krecie. Izabela Woźniak o tym będzie państwu opowiadała. Kiedy myślę o moich latach, które odeszły i nie wrócą nigdy i o ludziach, którzy na drugą stronę przeszli, a nadal są tuż, tuż. I tak wiele się stało i nie stało się nic. Milion twarzy i zdarzeń i to wszystko zaledwie szkic. Życie to krótki sen. Kiedy patrzę na moje dzieci, które niebawem pójdą sobie w świat, toż to całkiem niedawno było, kiedy ledwo chodził jeden z drugim z krzat. Matki mojej siwizna, jak dobrze, że jeszcze tu jest. Ojciec mój i ojczyzna, i gest, i szelest, i cisza. Życie to krótki sen. Te nuty sentymentalne ja się nie wstydzę. Piękno jest piękne na Wiosenki wiosna przychodzi, odchodzi, przychodzi, odchodzi i wraca. To wystarczy mi. Póki każdy wysiłek w miłość się obraca, sen na jawie mi się śni. Nasze myśli podniebne niech szybują wśród chwil. Słowa już niepotrzebne, tylko gest, cisza i ty. Życie to krótki sen. Życie to krótki sen. Życie to piękny sen. Życie to krótki sen. Życie to krótki sen. Życie to krótki sen. Stanisław Sojka, 24 minuty po 6. Na relację zaprasza sponsor akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Hani. Trójka. Jesteśmy połączeni. Jesteśmy na Krecie i Iza Woźniak jest na miejscu. Patrzy sobie na port. Piękne okoliczności przyrody. Mogą je Państwo zobaczyć na naszym profilu Ranek w Trójce. Polecamy, prawda? Panie redaktorze. Prawda, panie redaktorze. Panie redaktorze. Nie wiem, czy powinnam opisywać, żeby przykrości nie robić. No więc właśnie dlatego zmierzam cały czas do tego, że dzisiejsza audycja poranna tylko i wyłącznie dla osób o mocnych nerwach. Ale wybierzemy się teraz dokąd? No teraz wybierzemy się do wioski, jednej z takich wiosek, która znajduje się w górach. To jest taka tradycyjna wioska. Ja się udałam do wioski, która się nazywa Murne, co oznacza morwę, bo rzeczywiście rosną tam morwy, z których mieszkańcy robią dla siebie nalewki lecznicze. Wioska leży na wysokości około 600 metrów. Bardzo ciekawa to jest wioska, bo z jednej strony tradycyjna, oczywiście z takim najważniejszym miejscem, czyli Kafenionem. Tam spotyka się część mieszkańców, część zaznaczam, co Państwo usłyszą. Tam odbierana jest poczta i tam można dowiedzieć się, co słychać, czyli takich najnowszych, najświeższych ploteczek. A z drugiej strony jest tam coraz więcej nowych mieszkańców i wśród nich Magda i Marek Tokarscy, którzy oprowadzili mnie po Murne. Ta wioska to chyba nieduża. Dużo nie znajdziemy. Jasas, czyli co opowiedziałam? Dzień dobry. Dzień dobry, to nie Kalispera. Kalispera to jest dobry wieczór. Ja to jest takie bardziej oficjalne. A kto inny? Izabela? Kieropolin. Warwara. Warwara. Jest bardzo ważną postacią w naszej wiosce, ponieważ jest właścicielką tego to kafenionu, w którym skupia się życie całej wioski. Tutaj mężczyźni wpadają na kawkę, na winko, na kieliszecze kraki, gadają o polityce, grają w karty. Także bardzo, bardzo ważne miejsce. Bardzo mi się tu podoba. To najpiękniejsze miejsce na świecie. Raj to nasze Murne. Wioska ma najlepszy klimat w tej okolicy, bo to górska wieś. Teraz w wiosce nie ma dużo pracy. Jedyna to przy winogronach, ale zbiory są dopiero za parę miesięcy, więc siedzimy tu, gadamy sobie i czas mija. Gramy w karty. Poker, bridge, tine. No, it's another kind kumkanku, we say. Trudno wytłumaczyć. No, po prostu gram. Jeśli chcesz, to popatrz. 1 euro, 2 euro, zaczynamy grę. Dobra, gramy, panowie, ale to na pieniądze będzie czy jak? Czy dla przyjemności gramy? Euro? Only 1 euro. 1 euro, 2 euro. Call number two. Nie wiem, czy panowie wiedzą, ale ja jednemu i drugiemu zaglądam w kartę, ale ja przecież tak nie powiem nikomu, bo nie wiem jak. Nadal nie wiem, o co chodzi w tej grze. 30 points. 3 króle to 30 punktów. Okej. Okay. No ale też kategorie to dobro. Ja wiem, to jest coś jak gra w tysiąca chyba, tak? Liczą teraz te punkty. A dlaczego kobiety nie przychodzą do kafenionu? Ja ty drepo de malon, pidesine ja i eloperenia. Nie wiem, tak było zawsze. Kobiety tu nie przychodzą. W tym czasie kobiety chodzą do sąsiadek. Rozmawiamy i pijemy kawkę albo jeździmy do większych kawiarni w miasteczku. Młodych ludzi tutaj nie widzę. Byli tu młodzi ludzie. Kiedyś. Ale wyjechali, bo nie ma pracy. Większość pracuje w Retymno nad morzem. Te krokeńskie wioski już trochę będą tracić swój charakter, bo no niestety młodzi ludzie nie chcą tutaj być i wyjeżdżają. Na przykład w naszej wiosce kiedyś była szkoła i normalnie w tej szkole uczyły się dzieci. W tym momencie w wiosce w ogóle nie ma dzieci. Pojawiają się tylko na wakacje. Także wioski krytyńskie się starzeją, że będzie tutaj może przyjeżdżało coraz więcej ekspatów. Czyli już takich jak wy? Takich jak my. To jest miejscowy kościółek. To jest miejscowy cmentarzyk i na nim mamy kościółek z XIV wieku. No i sobie tam wejdziemy. Te freski są z XIV wieku. Najbardziej taki poruszający fresk i przedziwny fresk z tego kościółka, aha, to jest to, co widzisz tutaj. Aha, czyli na sklepieniu. Ale tu popatrz, o to. Tak jakby taki stwór morski i na nim siedzi taka goła kobitka. Widzisz? Aha. I to jest bogini morza. I to jest bardzo nietypowa rzecz, dlatego że to jest kościółek bizantyjski, a jest pokazana pogańska bogini. Dlatego że w sumie to płynnie jedno w drugie przeszło tutaj. Zresztą wiele ciekawych obiektów, zresztą to typowe dla tutaj, dla tych wiosek na Krecie, są kościółki bizantyjskie, starożytne ruiny. Jest naprawdę wiele do odkrycia. W Murnę na przykład, tuż obok Kafenionu, jest taka stara łaźnia, przepraszam, stara pralnia. Jeszcze do niedawna miejscowe kobiety spotykały się tam, by wspólnie prać. No a nawiązując do tej nowoczesności, która wdarła się do wioski, to tu oprócz 80 takich stałych mieszkańców jest około 20 tak zwanych ekspatów, głównie z Wielkiej Brytanii. Jedną z nich, z takich osób, które zamieszkały w Murnę, jest Gina, która kiedyś była skrzypaczką Filharmonii Londyńskiej, a tu prowadzi przytulisko dla zwierząt, co jest dość niespotykane na Krecie. Zwierzęta są adoptowane głównie przez ludzi z zagranicy. No, piękne okoliczności przyrody. Możemy sobie chwilę posłuchać jeszcze z tego morza? Bardzo proszę. Tak, to Państwu dobrze zrobię o poranku. Dzień dobry Panu, Panie słuchaczu. A myśmy mieli na weekend majowy zaplanowany właśnie taki tydzień, gdzie mieliśmy polecieć do Hani, potem stanąć pod Retymnonem, potem pod Regios Nikolaos, potem kończyć na Matali. No niestety, korbit nam to zabrał, więc sobie posłuchamy. To proszę słuchać, bo oczywiście dziś przez cały poranek, ale także przez cały dzień Izabela Woźniak będzie opowiadała o Krecie i o Hani. Tak, pani redaktor? Tak, panie redaktorze, będę opowiadała. Dobrze, już niedługo się usłyszymy ponownie. A za chwilę skrót wiadomości. Na relację zaprosił sponsor akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Hani. Minęła już 6:30. Skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Kolejny dzień ponad 500 zakażeń koronawirusem. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 512 nowych przypadkach. Zmarło 12 osób. Najwięcej zakażeń jest na Śląsku, 183. Jak informuje resort, większość przypadków dotyczy osób z kopalni Bielszowice, w której są badania przesiewowe, mówi rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska. Na 444 przebadanych górników 38 okazało się być zakażonych. No i znamy również wyniki z przesiewów w kopalni PG Silesia. Tutaj na 300 przebadanych osób 35 niestety jest chorych. Dlatego podejmujemy też decyzję, co dalej z tą kopalnią, czy dalej pracownicy tego zakładu będą badani. Jutro testy zostaną przeprowadzone w kopalni Chwałowice. Stany Zjednoczone wycofają z Niemiec prawie 12 tysięcy żołnierzy. Ponad połowa z nich powróci do domu, reszta zostanie przeniesiona do innych krajów europejskich. Mają trafić do Włoch i Belgii. Niewykluczone, że część także będzie stacjonować w Polsce. Zanieczyszczenie rzeki Niechwaszcz w Zawadzie na Pomorzu. Do wody dostały się ogromne ilości mułu. Przedstawiciele Wód Polskich w Gdańsku zapewniają, że nie doszło do katastrofy ekologicznej. Do zdarzenia doszło 24 lipca na zaporze przy małej elektrowni wodnej. Jej właściciel miał opróżnić się w ciągu kilku godzin zbiornik retencyjny, przez co do rzeki dostały się ogromne ilości mułu. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. O pogodzie w Polsce Ola Żaczek. Dzień dobry, a nawet dzień bardzo dobry, bo pogodny. Deszcz, jeśli popada, to tylko przelotnie na północy Polski. Za to na południu piękna pogoda, ciepło, bezwietrznie, świetne warunki do wycieczek, na przykład w góry. Jeżeli chodzi o temperaturę, dziś wygrywa Podkarpacie, na termometrach od 26 stopni w Rzeszowie do miejscami 28. W rejonach podgórskich od 25 do 27, a na szczytach Bieszczadów i Beskidu Niskiego od 19 do 22. Jeśli wybierają się Państwo na szlak, najlepiej wyruszyć jak najszybciej. W Bieszczadach są takie tłumy turystów, że parkingi zapełniają się mniej więcej do 10.30. Trochę więcej chmur dziś w Świętokrzyskiem, ale temperatura przyjemna do 26 stopni, w górach świętokrzyskich tak około 22. W Małopolsce jeszcze cieplej, do 27 stopni, na Podhalu około 23, na szczytach Beskidów od 16 do 20, wysoko w Tatrach około 13. Na Kasprowym Wierchu 15, w Dolinie Pięciu Stawów Polskich 17, a w samym Zakopanem 24 i wszędzie słonecznie. Poranne widoki z kamer internetowych Topr jak z pocztówek. Śląsk, Opolszczyzna i Dolny Śląsk dziś z temperaturą od 24 do 26 stopni, na Przedgórzu Sudeckim od 22 do 24. W szczytowych partiach Sudetów od 11 do 14, tam silniej powieje wiatr do 45 km na godzinę. Jeszcze silniejsze porywy wiatru nad Bałtykiem. Idziemy zatem z wiatrem, zachodnim wiatrem dodajmy, i za godzinę szczegóły prognozy dla północnej Polski. Trójka. Program trzeci. 76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Pan generał Zbigniew Ścibor Rylski. Pamiętajcie, żyjecie w wolnej, niepodległej, ukochanej naszej ojczyźnie. Nie wiecie, co to jest przelewać krew o wolność. Całe szczęście. Może nigdy nie doczekacie się tych strasznych, okrutnych dni, jakie nasze pokolenie miało możliwość przeżyć. W sobotę o 17:00 w godzinę W. Stańmy na baczność. Pamiętajmy. Zapraszamy do reklamy. Upał dla osób starszych jest prawdziwym zagrożeniem. Niezbędne jest nawodnienie organizmu. Hydro Optima Senior. Suplement diety Hydro Optima Senior zawiera elektrolity potrzebne do nawodnienia organizmu, ale ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo Hydro Optima Senior zawiera wyciąg z Vitis vinifera, wspomagający krążenie. Hydro Optima Senior. Skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Gorące okazje w lidlowych cenach. Już teraz wielofunkcyjna myjka ciśnieniowa jedynie za 399 zł. Oraz piżamy damskie i męskie, które samodzielnie łączysz w zestawy. Koszulki lub spodenki już od 14,99. Oszczędzaj dzięki lidlowym cenom. Mamo, lecę do wody! Już nie obawiam się zapalenia ucha po wakacyjnej kąpieli. Acustone pomaga chronić ucho przed infekcją. Naturalne oleje tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Acustone. Słuszny wybór. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24,5 minuty będzie siódma. Jeszcze przed siódmą połączymy się z Hanią, czyli z Izą. A jeszcze wcześniej zajrzymy sobie do prasy, a teraz zaglądamy do kalendarza. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale dziś urodziny obchodzi Arnold Schwarzenegger. Aktor, także kulturysta, były gubernator stanu Kalifornia, Herkules, Conan Barbarzyńca, gliniarz w przedszkolu, no ale przede wszystkim Terminator. dotrzymać kroku Axlowi. 227 trójek, pan w zupełnie innej sprawie. Proszę pani, ja kiedyś byłem na Krecie i widziałem drogowskazy. Raz były pisane przez TH, miejscowość Hania, a raz przez Samocha. Od czego to zależy? To mnie zawsze fascynowało. Myślę, że od drogowskazu, ale tu nie chciałbym być ekspertem w tej sprawie. Za 18 minut 7, Bartek Waślewski, Prasa Poranna. Dzień dobry, a zaczynamy od dziennika Gazety Prawnej. Państwo dorzuci się do zdrowia, czytamy na jedynce tejże gazety. Na leczenie w przyszłym roku Narodowy Fundusz Zdrowia chce wydać 102 miliardy złotych. To aż o ponad 11 miliardów więcej niż ustalono na ten rok. Tak wynika z projektu planu finansowego NFZ, do którego dotarli dziennikarze dziennika Gazety Prawnej. Dokument wskazuje, że fundusz nie zakłada dużego wzrostu składki zdrowotnej, która stanowi podstawę finansowania lecznictwa, liczy za to na budżet państwa. NFZ MSZ zakłada, że w przyszłym roku zdecydowanie więcej pieniędzy niż w tym roku trafi do poradni specjalistycznych oraz do lekarzy rodzinnych. Najmniej wzrosną nakłady na szpitale, o czym więcej na pierwszej i drugiej stronie dziennika Gazety Prawnej. Przenosimy się teraz do Rzeczpospolitej. Tam na jedynce informacja o tym, że służby jadą w luksusie. Kontrowersyjny przetarg na auta dla skarbówki. Funkcjonariusze obawiają się dekonspiracji. Krajowa Administracja Skarbowa w publicznym jawnym przetargu kupuje 32 auta, w tym 12 w wersji sportowej z 300-konnym silnikiem. Według funkcjonariuszy KAS z tajnych oddziałów, do których mają trafić te samochody, kupowanie sportowych, charakterystycznych aut w jawnym przetargu ich dekonspiruje i mija się z celem. Według Pawła Wojtunika, byłego szefa CBA, zakupy do operacyjnych celów powinny odbywać się w innym trybie niż zamówienia publiczne. A generał Adam Rapacki, były wiceszef MSWiA, jest zdania, że zakup luksusowych aut, że takie zakupy są nierzadko niecelowe. Niestety bywa tak, że kupuje się drogie samochody rzekomo dla służb, a tak naprawdę po to, żeby w pierwszej kolejności wozić nimi dygnitarzy. Służby jadą w luksusie, o tym więcej na pierwszej i drugiej stronie Rzeczpospolitej. Gazeta Polska codziennie, a tam informacja. Tam opinia, barbaria znów atakuje. W ubiegłym roku aktywiści LGBT zbezcześcili wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej. Wyśmiewali msze święte i zorganizowali happening szydzący z procesji Bożego Ciała. Tym razem w symbole LGBT postanowili ubrać słynną warszawską figurę Chrystusa przed Bazyliką Świętego Krzyża na krakowskim przedmieściu, o czym więcej w artykule Jacka Liziniewicza w Gazecie Polskiej codziennie, a Gazeta Wyborcza donosi: strefy wolne od kas Unii Europejskiej. Według informacji wyborczej Wieluń, Tuchów i Wilamowice są wśród 6 miejscowości, które nie dostały pieniędzy z Unii Europejskiej, bo na ich terenie ustanowiono strefy wolne od LGBT. Chodzi o gminy, które ubiegały się o granty z programu Europa dla Obywateli. Dwa miasta partnerskie mogły dostać do 25 tysięcy euro. W tym roku pieniądze przyznano tylko 8 polskim samorządom. O tym, że polskie strefy wolne od LGBT zostały wykluczone z unijnego programu, poinformowała komisarz do spraw równości Helena Dali. Spotkało się to z ostrą reakcją polskich władz. O sprawie decyzji wypowiedział komisarz Dali. Wypowiedział się m.in. minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Nazwał ją bezprawiem i zażądał, by premier Mateusz Morawiecki podjął zdecydowane kroki wobec Komisji Europejskiej, aby takie akty nie były podejmowane. Strefy wolne od kasy Unii Europejskiej. O tym więcej na pierwszej i drugiej stronie Gazety Wyborczej. Tak wygląda poranna prasa, o czym Bartek Wasilewski jeszcze opowiemy. Także przed ósmą wymieniłem kilka ról Arnolda Schwarzeneggera. Pan Krzysztof dodaje jeszcze, no a oczywiście także brat bliźniak Danego DeVito. No identyczni panowie, rzeczywiście zapomniałem także o tej roli. Ale sprawdźmy, czym żyje Kreta, czym żyje Hania. Izabela Woźniak jest w Hani. O czym będziemy opowiadali? No, Hania żyje przede wszystkim nie najłatwiejszym sezonem turystycznym, ale ten problem ma wiele kurortów. A w Kafenionach rozmawia się o napięciu na linii Grecja-Turcja i o COVID-zie oczywiście też. Zresztą tu jest niewiele przypadków wirusa. Sporo osób o to pyta, jak wygląda Kreta i Hania podczas pandemii. No to ja odpowiem może dźwiękowo. Proszę takiej pocztówki dźwiękowej posłuchać. Gdybym ja bym miał powiedzieć, jak wygląda, to tak. Wygląda tętniąco. No tak, no wygląda tak właściwie trochę, zupełnie normalnie, bo można powiedzieć tak, wcześniej rano Hania śpi, ale to bardzo wcześnie, bo później mieszkańcy wstają. Wiadomo, bo przecież na miejsce przybywają turyści i trzeba otworzyć restauracje, sklepy, hotele na przejazd właśnie gości, a jest ich tu całkiem sporo. Ci, którzy żyją z turystyki, mówią, że ruch jest o 1/5 mniejszy, ale i tak jest i ten ruch w mieście widać, słychać, bo proszę pamiętać, że tutaj jest już godzinę później, tutaj jest w tym momencie 7:47. No więc turyści przychodzą już do portu na kawę, tak, potem idą na plażę, albo wypożyczonymi samochodami jadą na wycieczki, a wieczorem, tak jak państwo słyszeli, jak ty słyszałeś, wieczorem Hania tętni życiem. Oczywiście te piękne, wąskie, zabytkowe uliczki między weneckimi kamieniczkami, no nie są tak wypełnione, jak to bywało w poprzednich latach, ale naprawdę jest tutaj sporo ludzi. I jeszcze chciałam nawiązać do tego, co słuchacz powiedział. Aha. Pytał o te napisy. Tak, raz jest przez CH, raz przez samocha. Znaczy, no rozumiem, że przez CH to jest ten X taki, tak? Czyli to jest alfabet grecki. A Hania przez CH, znaczy przez samocha jest ten alfabet grecki, a przez CH to jest alfabet łaciński. No dobrze. Tak? Na razie będziemy tej wersji się trzymać. Być może sytuacja jest rozwojowa. Może jest rozwojowa. To zobaczymy. Izabela Woźniak jest w Hani. Gdyby państwo chcieli zobaczyć, w jakich okolicznościach przyrody pracuje, jak wygląda stanowisko pracy służbowe, to Ranek w Trójce na Facebooku, nasz profil poranny, tam znajdą państwo odpowiednie zdjęcie. Szumi sobie dokoła, ale nie las, tylko morze. Bardzo ładnie sobie szumi. I teraz właściwie powinien pojawić się utwór pod tytułem Hania. Albo przynajmniej powinna wystąpić Hania, ale wystąpi, no właśnie, wystąpi pan Paul, a to dlatego, że Paul Anka ma dziś urodziny. I wystąpi Diana. Anka. Dziś urodziny pana Pola. Diana. Hania się jeszcze pojawi. Dzień dobry pani. Może po prostu Grecy mieli reformę szkolnictwa jakąś i niektórzy kończyli twórcy tych drogowskazów przed reformą, a niektórzy po reformie. Śmiała koncepcja, ale możliwa. 2, 2 i 7 trójek za 8 minut 7. Urywki z kalendarza. Mamy czwartek, a więc Krzysztof Szubzda. Za nami połowa wakacji. Jeśli komuś nie udało się jeszcze wyjechać na urlop, serdecznie polecam wyspę Mataiwa. To prawdziwy, niemal bezludny raj porośnięty palmami kokosowymi, który z góry wygląda jak szmaragdowa kropelka w toni błękitnego oceanu. Dokładnie dziś Mataiwa obchodzi 200. rocznicę pojawienia się na wyspie pierwszego Europejczyka, którym był Rosjanin o estońskich korzeniach, admirał Fabian Bellingshausen. Ale że Bellingshausen to nie jest dobra nazwa dla tropikalnego raju, więc wyspę nazwano nazwiskiem zastępcy admirała Łazierew, co też nie jest za dobrą nazwą, ale wkrótce znaleziono odpowiednią nazwę dla wyspy Mataiwa, co w języku tłamotu oznacza dziewięcioro oczu. Mówiąc krótko, cudowny pomysł na wakacje. Jeśli miałbym się na siłę doszukiwać jakichś wad, to może tylko to, że na pobliskich dwóch wyspach Francuzi prowadzą próby z bronią termojądrową. Ale poza tym raj. Jeśli ktoś się zniechęcił próbami z bronią termojądrową, to przypominam, że dziś świętujemy też rocznicę odkrycia wyspy Malden. 195 lat temu po raz pierwszy postawił na niej nogę brytyjski oficer marynarki Charles Robert Malden. Wyspa była wówczas bezludna, dziś zresztą też, ale nie zawsze tak było, na co wskazują tajemnicze ruiny domów, świątyń i grobów. Idealne miejsce do biwakowania. Wyspa jest miejscem wylęgu wielu rzadkich ptaków i miejscem prób termojądrowych prowadzonych przez Wielką Brytanię. Testów atomowych nie prowadzi się póki co w kosmosie, więc przypominam, że dziś przypada 82. rocznica odkrycia Karme, jednego z prawie 80 księżyców Jowisza. Nie wiem, czy Virgin Galactic lata na Karme, ale generalnie prawie 1000 osób zarezerwowało już bilety na lot w kosmos w tej właśnie firmie, a wśród nich Paris Hilton i Leonardo DiCaprio, więc mogą Państwo odpocząć w całkiem miłym towarzystwie. Dość dziko i bezludnie jest też na Grenlandii. Jeśli ktoś się boi chłodów, to przypominam, że 7 lat temu, właśnie 30 lipca, odnotowano tam rekordowo wysoką temperaturę 25,9 stopnia Celsjusza, chyba akurat jak na wakacje. Ale jeśli nie zdecydują się Państwo na żadną z moich wakacyjnych propozycji, to obawiam się, że pozostałe miejsca na Ziemi mogą być dość mocno oblegane przez turystów. Na przykład Gniew, piękne miasteczko nad Wisłą, dziś może nie jest zbyt oblegane, ale 563 lata temu, właśnie 30 lipca, oblegane było, a właściwie zaczęło być. A 485 lat temu, też 30 lipca, zaczęliśmy oblegać Starodub. Polscy saperzy dokonali w Starodubie udanego podkopu, podłożyli miny i bach, przez wyrwę w murach wdarliśmy się do miasta. Dziś można dostać się tam prościej, samolotem do Moskwy lub Mińska i dalej autobusem. Holendrzy, którzy dziś z powodzeniem oblegają polskie parki narodowe, 30 lipca 385 lat temu zaczęli oblegać Schenkenschans. Też z powodzeniem twierdzę zdobył Fryderyk Orański, syn Wilhelma Milczka, który sam za dużo nie mówił, ale mówi się o nim i to w hymnie Holandii. Poza tym na całym świecie mamy dziś zwykły pracujący czwartek, oprócz wysp Vanuatu, które świętują dziś Dzień Niepodległości. Wysp Vanuatu jest trochę więcej niż księżyców Jowisza i też wyglądają dość rajsko. Polecam, chyba że komuś przeszkadzają trzy czynne wulkany, regularne trzęsienia ziemi i dość częste tsunami. A w ostateczności mogą Państwo oblegać własną kanapę. Miłego odpoczynku. Bardzo Panu dziękujemy. Panu również. Krzysztof Szubzda, do usłyszenia za 4,5 minuty, 7.